1. De Duitse politie heeft gisteravond in de grensregio bij Roermond en Venlo invallen gedaan in panden met Poolse en Roemeense arbeidsmigranten. De onderkomens zijn eigendom van Nederlandse en Poolse bedrijven. In totaal woonden er zo'n 70 mensen die in Nederland werken in de vleesindustrie, de logistiek of in de bouw. De Nederlandse staat mag de NS een vergunning geven om het grootste deel van het spoornetwerk te gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Regionale vervoerders stapten naar de rechter omdat ze het niet eerlijk vinden. Maar volgens de rechtbank is die voorkeursvergunning niet in strijd met Europese wet en regelgeving. Het Openbaar Ministerie eist 4 en 3 jaar cel tegen 2 terreurverdachten uit Eindhoven. De mannen trainden in een garagebox in Eindhoven. Volgens het OM bereiden ze zich fysiek en mentaal voor op het plegen van een aanslag. En in Parijs is een donorconferentie voor Oekraïne. De hoop is tientallen miljoenen euro's in te zamelen om de bevolking in Oekraïne de winter door te helpen. Door de Russische aanvallen is de Oekraïnse energievoorziening ontwricht. Er zit een groot deel van de bevolking zonder stroom. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 100 kilometer file. Vooral rondom Den Haag loopt het vast vanwege ongelukken. Eerst de A1. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartiertje vertraging tussen Deventer-Oost en Twello. Er ligt daar rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Rijswijk. 10 minuten extra. Althans, de weg is daar helemaal afgesloten vanwege het ongeluk. Je kan dus beter omrijden. Via de A13 is het makkelijkst. De N211 loopt daardoor ook vast vanuit Hoek van Holland. Voor de aansluiting met de A4 bij Den Haag-Zuid staat het stil over 3 kilometer. Dan naar de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Oostvoorne en de Thomassentunnel 3 kwartier vertraging door schade aan de tunnel. 2 rijstroken zijn dicht. En de A27 Utrecht-Gorkum een 30 minuten vertraging tussen Hagestein en Lexmond. Komt ook door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag en fijn dat u weer luistert naar Geld of je leven. Ik ga zo praten over een trend in het bedrijfsleven. Daar is sociaal ondernemen namelijk in opkomst. En ik ga het er zo over hebben met onder meer de oprichter van een bedrijf dat vluchtelingen aan het werk helpt. Een vluchteling die daar aan het werk ging, heeft een duidelijke boodschap. Ik wil zeggen dat de nieuwkomers geen hulp nodig hebben. Ze zijn niet zielig. Ze hebben een kans. Ze hebben ook netwerk nodig. Kijk, sociaal ondernemen is niet per se voor zielige mensen bedoeld. Zometeen veel meer over de kansen van sociaal ondernemen. Geld of je leven. Maar we beginnen met op het oog goed nieuws over uw pensioen. Want volgens nieuwe berekeningen van de Nederlandse Bank gaat de aanstaande pensioenhervorming ervoor zorgen dat het pensioen van vrijwel alle Nederlanders erop vooruit gaat. Nou, wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. Al meer dan 10 jaar wordt er over die ingrijpende pensioenhervorming onderhandeld. Komende donderdag voert de Tweede Kamer een beslissende debat daarover. Er is al vele uren over gepraat. En de berekeningen van de Nederlandse Bank kunnen daar een belangrijke rol bij spelen nog. Maar ja, hoeveelzeggend zijn die cijfers van de Nederlandse Bank en zal dit het laatste zetje geven in dat pensioendebat van komende donderdag? Dat zijn vragen die ik ga stellen aan econoom Leontine Treur van de Rabobank en aan journalist Martine Wolzak van Financiële Dagblad. Goedemiddag allebei, hartelijk welkom. Hallo. Ja, Martine, mag ik even bij jou beginnen? Want tienduizenden economische scenario's zijn doorberekend door de Nederlandse Bank in dat rapport van vandaag. Tienduizenden economische scenario's, dat lijkt me een monsterklus. Is het daarmee ook een super degelijke berekening geworden? Ik denk dat het wel een degelijke berekening is. Het probleem is alleen dat het waarschijnlijk niet het antwoord gaat geven wat mensen het liefst willen hebben. En dat is namelijk welk bedrag krijg ik op mijn bankrekening als gepensioneerde op het moment dat het nieuwe stelsel ingaat. Mm-hmm. Het zijn kansberekeningen, het zijn scenario's. En die geven geen 100% zekerheid. Nee. Nu wordt er al heel lang over dat pensioenstelsel en die hervorming daarvan gesproken. Leontine Treur, eventjes naar u toe. Als de Tweede Kamer donderdag groen licht geeft in dat debat, waar stemmen ze dan precies mee in? Ook in het kader van deze berekeningen van de Nederlandse Bank? Nou, het is eigenlijk vooral een wijziging onder de motorkap. Dus eigenlijk het basisprincipe verandert niet zoveel. Hè. Je legt samen met je werkgever leg je geld in voor je pensioen voor later. Alleen de methodiek waarop je berekent hoeveel je moet inleggen en hoeveel je later krijgt, die verandert. Het wordt eigenlijk geharmoniseerd. Want we hebben nu eigenlijk heel veel verschillende manieren om pensioen te regelen. Voor de ingewijdenden, we hebben premieovereenkomsten en uitkeringsovereenkomsten. Ja. En dat gaat allemaal meer op elkaar lijken. Ja. Maar u zegt onder de motorkap, maar als de uitkomst is, volgens dit rapport van de Nederlandse Bank, iedereen gaat erop vooruit met zijn pensioen, of je nu werkt of dat je al met pensioen bent, dan is dat toch ook iets van buiten de motorkap? Ja, zeker. Dan rij je een stukje harder. Wat minder buffers. In het nieuwe stelsel zijn de buffers kleiner. Dus dat betekent dat je minder goed schokken kunt dempen. Je kunt wel schokken dempen, maar toch iets minder. Maar je kunt dus ook sneller uitdelen. Dus gemiddeld genomen zal het pensioen hoger moeten uitvallen dan. Ja, dat gelooft u ook wel als u dat rapport ziet van de Nederlandse Bank? Dat daadwerkelijk zo zal zijn? Ja, behalve natuurlijk als werkgevers en vakbonden bij CAO-onderhandelingen gaan zeggen, nou, we hebben nu zo'n lean en mean pensioenstelsel, laten we gewoon wat minder premie inleggen. Ja, dan gaat het natuurlijk die vlieger niet op. Ja, maar waarom komt er uiteindelijk meer geld naar die gepensioneerden toe met dat nieuwe stelsel dan? Nou, dat heeft dus te maken met vooral met die lagere buffers. En ook het feit dat het nieuwe stelsel minder rentegevoelig is. Oké, het gaat veel meer, heb ik ook begrepen, het volgt veel meer de actuele stand van de economie. Als het beter gaat met de economie, dan veren de pensioenen ook mee omhoog. Maar ja, dat kan dus ook naar beneden gaan. Ja, dat kan. De kans is inderdaad groter met opwaartse en neerwaartse bijstellingen. Dus dat is zeg maar, stel dat je nu 1000 euro zou krijgen. Met als je geluk hebt en je pensioenfonds indexeert, krijg je er een paar tientjes bij. Ja. Krijg je misschien straks, nou, ik noem maar wat, 1080, 1100. Maar kan het ook een paar tientjes naar beneden gaan en dat jaar daarna weer omhoog. En je kunt als pensioenfonds afspreken in welke mate je die schokken gaat uitsmeren. Ja, Martine, jij volgt ook de politieke kwestie rondom dit dossier op de voet. Er is ook nog steeds veel weerstand tegen die overgang. Hoewel het dus allemaal goed lijkt uit te pakken, maar te complex en te onzeker, schreven tientallen economen een tijdje terug nog in een zogenoemde brandbrief. Ja, minister Schouten moet dat allemaal glad zien te strijken. Gaat dat lukken? Nou, bij een aantal partijen zeker niet. De PVV, SP bijvoorbeeld, zijn uitgesproken tegen deze pensioenhervorming. Die gaan hem zeker niet steunen. Pieter Omtzigt, de partijloos Kamerlid, is heel kritisch. En die wil dan wel proberen de wet in zijn ogen op een aantal punten nog te verbeteren. Maar is ook niet van plan voor te stemmen. De coalitie heeft alleen wel wat steun van de oppositie nodig. Niet zozeer in de Tweede Kamer, maar straks wel in de Eerste Kamer. Ja. Daar hebben ze geen meerderheid. Komen ook nog Provinciale Statenverkiezingen aan. Onduidelijk wat er dan gaat gebeuren, hoe de verhoudingen daar dan zijn. Dus ze willen wel heel graag toch een paar oppositiepartijen meekrijgen. En dan wordt er natuurlijk vooral gekeken naar de PvdA, GroenLinks, die ook bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord heel nauw betrokken zijn geweest. En eigenlijk altijd best wel positief tegenover de stelselherziening stonden. De laatste tijd wat kritischer zijn geworden. En ook naar de SGP. Willen ze ook wel heel graag aan boord houden. Maar dan toch even, hoe kan je er tegen zijn als we net dat verhaal van Leontien Treur horen? Dat het eigenlijk alleen maar beter wordt ook. Nou, ik denk dat mensen een enorme behoefte hebben aan zekerheid. En de afgelopen jaren is in de discussie over die pensioenhervorming wel heel erg benadrukt dat het pensioen onzekerder wordt. Mm-hmm. Omdat het dus meer gaat meebewegen met die economie. En is meer benadrukt dat het huidige pensioen wat we hebben, dat zekerder zou zijn. Terwijl ja, juist de afgelopen jaren hebben we ook wel gezien dat kortingen dreigden voortdurend. Mm-hmm. Er zijn allemaal noodgrepen toegepast om dat te kunnen voorkomen. Pensioenen zijn heel lang niet geïndexeerd. Maar die stap dan van een stelsel wat we al decennia gehad hebben, naar iets waarvan je nog niet precies weet hoe het is, ja, dat vinden mensen heel erg moeilijk. Oké, ik vraag het ook een beetje, Leontien Treur, omdat we deze dagen juist zien, wat dat betreft is de timing misschien niet heel gelukkig om partijen aan boord te krijgen. We zien juist pensioenfondsen stuk voor stuk zeggen, we gaan verhogen met 10%, 12%, 14%. In het huidige stelsel, notabene. Ja. Ja, terwijl natuurlijk een van de ontevredenheid was het hoogst op het moment dat de dekkingsgraden laag waren. Dat kortingen dreigden. En als die kortingen dan van de baan zijn en er kan weer geïndexeerd worden, ja, dan lijkt het allemaal alsof het eigenlijk allemaal wel prima voldoet. Ja. Maar er zijn eigenlijk nog wel meer redenen om te zeggen van ja, eigenlijk sluit het huidige stelsel niet zo heel goed meer aan bij de huidige economie, bij de arbeidsmarkt vooral. Mm-hmm. En dan hebben we het over de doorsneesystematiek bijvoorbeeld. Het feit dat we verschillende systematieken ook hanteren. Enorme variatie, dat wordt niet zo vaak genoemd, in het nabestaande pensioen. Hè. Als je voor pensioendatum overlijdt, wat krijgt je partner dan? Daar zit nu echt ontzettend veel variatie in. Dat wordt ook strakjes geharmoniseerd. Dus er zijn best wel een aantal redenen om te zeggen, het is toch goed dat het gebeurt. Ook al voelt de noodzaak misschien nu niet zo groot. Ja, en geharmoniseerd betekent in deze context, het wordt beter. Duidelijker. Ja, precies. Oh, duidelijker. Ja. Oké, okay. Martine? Ja, en er zit wel nog een er zit wel een addertje onder het gras in die berekeningen. Want er blijkt bijvoorbeeld wel dat, dat wordt doorsnee systematiek. Op dit moment betalen jonge werknemers mee aan het pensioen van oudere werknemers. Dat gaat verdwijnen. En dat moet gecompenseerd worden voor die oudere werknemers. Nou, daar hebben ze een heel ingewikkeld systeem voor bedacht. Als je heel goed naar die cijfers kijkt, dan blijkt dat bij een aantal pensioenfondsen niet zo heel goed te werken. En dat geld moet wel ergens vandaan gaan komen. Ik denk zelf dat daar nog wel even een stevig robbertje over gevochten gaat worden. Oké, want dat is dus de consequentie van een stelselwijziging. Als je allemaal voor jezelf het pensioen op gaat bouwen, dan moet je dat soort van overbruggen. Omdat inderdaad, ik heb al geleerd, ook ik, vooral in mijn beginjaren, betaal voor mijn ouders, om het zo maar te zeggen. Nou, je betaalt voornamelijk voor. Je betaalt mee aan het pensioen van oudere collega's. Dus niet voor gepensioneerden. Okay. Maar jouw premie helpt een beetje mee met het pensioen van jouw oudere collega. En die heeft dat vroeger gedaan voor zijn of haar oudere collega's. Zolang iedereen dat maar blijft doen, is er niks aan de hand. Stop je daar een keer mee, ja, dan zit de huidige 40-plusser, daar hoor ik bijvoorbeeld ook bij, ineens met een gat in zijn of haar pensioen. Daar moet nog een oplossing voor komen. En hoe dat precies eruit gaat zien, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Oké, okay. Leontien Treur, heeft u daar een idee van hoe dat gedicht gaat worden? Nou, ik ben het wel eens met Martine inderdaad. In die overgangsfase zitten nog best wel wat obstakels. En daar is die compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Nou, hele mond vol is daar echt wel een ding. Uiteindelijk, als het zeg maar allemaal achter de rug is, ben ik ervan overtuigd dat dit wel een beter en transparanter en eenvoudiger systeem kan zijn. Mm-hmm. Maar de weg ernaartoe, het is een flinke verbouwing. En dan zit je een beetje in de rommel in de tussentijd. Ja. Het punt is natuurlijk, als je niks wilt veranderen, dan moet je blijven doen wat je nu doet. Als je iets nieuws gaat doen, dan ga je ook herverdelen. Dus dan gaan er sommige mensen wat meer op vooruit dan andere mensen. En kunnen er ook mensen wat op achteruit gaan. En die herverdeling, daar is nu heel veel discussie over. Ja, nou ja, je kunt ook alles bij het oude laten. Maar onder de motorkap, om die analogie nog eens te gebruiken, wordt er in het huidige stelsel ook elke dag herverdeeld. Maar want je zegt, Martine, er zijn ook mensen die erop achteruit kunnen gaan. Wie zouden dat dan kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld die 40-plussers. Ja, ja. Als dat niet goed opgelost wordt, ja, dan zou je er iets bij in kunnen schieten. Ja, ik krijg ook een reactie binnen via de NPO Radio 1-app. Een van de luisteraars zegt, het nieuwe stelsel is een casino. Niet doen, met uitroepteken. Ja, die hoor ik ook heel erg veel. En vooral ook omdat mensen bang zijn dat het pensioen uitgeleverd wordt aan bijvoorbeeld de bewegingen op de financiële markten. Ja, als je onder de huidige motorkap kijkt, het is een grote pot beleggingen. Ja. En we hebben regels over hoe we het geld in die pot verdelen. En daar hebben we nu een discussie over. Maar het is uiteindelijk, als je een pensioen verdient, het huidige pensioen wat je krijgt, wordt 2/3 verdiend op de financiële markten. Ja. Dus dat is ook nu afhankelijk van wat daar gebeurt. Van rendement op de beleggingsmarkt. Tot slot, Leontien Treur, je hebt een online verkooppunt. Daar is dan het credo van, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook vaak. Als de Nederlandse bank dan zegt, iedereen gaat erop vooruit, of je nou werkt of met pensioen bent, is dat dan niet een beetje hetzelfde kaliber? Of is dat te wantrouwende blik als journalist? Ik denk dat ze het niet helemaal zo gezegd hebben, maar de meeste mensen gaan er in ieder geval op vooruit. Okay. Dus inderdaad, en ik denk dat ik denk eigenlijk dat we misschien met z'n allen een beetje te negatief soms zijn over pensioen. Want als je gewoon Nederland vergelijkt met landen om ons heen, dan zijn onze pensioenen eigenlijk gewoon zoveel hoger dan die van de landen om ons heen. Terwijl we misschien veel harder klagen dan wie dan ook. Dus ik vind eigenlijk dat we wel eens te negatief zijn over pensioen. En nou komt er een keertje positief nieuws en dan willen we het niet geloven. Dat is toch eigenlijk ook wel apart. Ja, typisch Nederlands, hè, zeggen we dan weer. Goed, veel dank beiden voor jullie tekst en uitleg bij dit ingewikkelde dossier. En Martine, ik denk dat jij als verslaggever blij bent dat je er een keer vanaf bent straks als er gestemd is. Oh nee joh, ik verheug me enorm op de volgende ronde in de Eerste Kamer. Oké. Dank jullie beiden, Leontien Treur en Martine Wolzak. Geld of je leven. Ja, gaan we praten over ondernemers die winst willen maken, maar tegelijkertijd iets goeds willen doen voor de wereld. Oftewel sociaal ondernemen. En dat is in opkomst. Maar gaan die twee dingen eigenlijk goed samen? Winst maken en iets goeds doen. Daar ga ik over praten met Stefan Panhuizen van de belangenorganisatie Social Enterprise, NL. En Fleur Bakker, oprichter van de Refugee Company. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Ja, we hadden het net over te mooi om waar te zijn. Maar sociaal ondernemen, is dat ook te mooi om waar te zijn, Stefan? Nou, het is absoluut heel mooi, maar het is niet te mooi om waar te zijn, want het gebeurt gewoon door het hele land. Zijn er inderdaad bedrijven die primair vanuit een maatschappelijke missie ondernemen. Dus ze willen een probleem oplossen. Dat kan zijn kwetsbare mensen werk bieden, maar dat kan ook zijn internationale vraagstukken of juist op het milieu. En ze doen dat met de verkoop van een product of dienst. Heeft u voorbeelden van hele succesvolle sociale ondernemingen? Ja, absoluut. Nou, ik ben toevallig vanochtend zelf op mijn rootsbike naar kantoor gegaan. Dus dat is een fiets. Die wordt gemaakt van oude fietsonderdelen, maar wordt helemaal nieuw gemaakt, zodat die weer heel lang meegaat. En daar werken ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat is een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook Mud Jeans, dat is een spijkerbroekenmerk. Wat werkt met zoveel mogelijk gerecyclede vezels en katoen. Dus ja, zo zijn er voorbeelden in alle hoeken en gaten van de maatschappij. Ja, nu hoorden we in het begin van de uitzending een quote van een vluchteling die aan het werk was gekomen. Die zei van ja, het is niet voor zielige mensen. Dat idee moeten we vooral niet hebben. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik denk dat Fleur daar nog misschien beter over kan vertellen. Maar nee, ik denk wat je ziet bijvoorbeeld, er is inderdaad een grote groep sociale ondernemingen die heeft als belangrijkste doel het bieden van betaald werk aan mensen met om wat voor reden dan ook een arbeidsbeperking. Dat kan zijn omdat ze net in Nederland zijn. Mm-hmm. Dat kan zijn omdat ze een fysieke beperking hebben. Dat kan zijn een mentale beperking. En wat we zien is dat er heel veel bedrijven zijn, heel veel sociale ondernemingen, die zijn heel goed in kijken nou ja, wat mensen wel kunnen en daar hun bedrijfsmodel omheen bouwen. Mm-hmm. Bouwen. En ja, dat gaat hartstikke goed. En nu zat ik te denken in aanloop naar deze uitzending van ja, is er überhaupt nog een onderneming denkbaar die niet hiermee bezig is? Want iedereen wil toch het goed doen voor de wereld en voor de planeet en voor het milieu en wij zo min mogelijk CO2 uitstoten. Nou ja, gelukkig zien we dat er inderdaad steeds meer bedrijven hun maatschappelijke rol serieus nemen. Ook grote bedrijven, absoluut. Het is nog wel iets anders om te zeggen, nou, dat maatschappelijk probleem, dat is ook echt het uitgangspunt van mijn bedrijf. En eigenlijk alles wat ik doe of laat, heeft daarmee te maken. Ja, precies. Dus we zijn er nog niet dat alle bedrijven dat doen. Want dan ga ik even naar jou, Fleur Bakker, oprichter van de Refugee Company. Een sociale onderneming die voor mensen met vluchtelingachtergrond werken en leertrajecten mogelijk maakt. Hoe ben je erbij gekomen om dit te gaan doen? In eerste instantie uit frustratie. Ik werkte als vrijwilliger in AZC's. Dus ik ontmoette veel mensen. Ik werkte maakte kunst met jongeren. En ik ontmoette hun ouders. En die zaten eerst heel lang in de asielopvang. En daarna vrij snel ook in de uitkering. En dat frustreerde me daarover. Van, kunnen we dat niet beter organiseren? Dus toen ben ik begonnen met korte werkervaring voor mensen te organiseren. En nu 7 jaar later hebben we 3 restaurants en een fabriek. En hebben we het ook iets meer geformaliseerd dan toen ik net begon. Ja, dat blijkt wel uit een van de voorbeelden. Via de restaurants van A Beautiful Mess heet dat, hè? Ja. 29-jarige Haidir uit Irak is daar een van de medewerkers. Na 3 maanden heb ik alles geleerd over hoe maak ik cappuccino of latte macchiato, alles. Mijn droom eigenlijk, één dag ga ik een cafébar voor mijzelf maken. En de Brown Amsterdam bar, die wil ik heel graag. Ja, goede koffie is belangrijk, dat weet hij hier wel. Want hij begon als barista, maar hij werd uiteindelijk floor manager. Ja. Wat betekent dat voor hem, dat hij die stap heeft gezet? Ik denk dat is het leuke volgens mij in ons bedrijf. Is dat we in principe een beetje het principe van open hiring aanhouden. Dus mensen aannemen zonder dat we een eis hebben van tevoren. Geen taaleis, maar ook niet. Het is niet belangrijk wat er op je cv staat. Het gaat alleen over heb je zin om bij ons te komen werken. En dan kijken we ook heel erg op maat. Dat maakt het ook meteen best wel lastig. Dus als iemand leidinggevende skills heeft, zoals Haider dat echt heeft, dan laat je die ook doorstromen in die rol. Maar waarom is dat lastig, maatwerk? Nou ja, je hebt nu juist heel veel trajecten die een beetje gestandardiseerd zijn. En daardoor komt dan vaak niet het talent wat iemand... Ja, je moet eigenlijk voorbij die achterstand kijken. Dus voorbij de taalachterstand van iemand. Of voorbij hetgeen wat iemand nu op dit moment blokkeert om vol aan de slag te gaan. Dat heeft ook met zorgen over gezinshereniging. Mm-hmm. Of nog leven in het AZC, waar je weer andere dingen tegenkomt die je tegen kunnen houden om vol aan het werk te gaan. Maar het kan ook soms zijn gewoon het inburgeringstraject, wat je op maandagochtend en dinsdagochtend moet volgen, omdat je daar een contract voor hebt getekend. En dan is het gewoon niet handig om een baan te hebben. Dat kan dan in de weg zitten. Dat dit een sociale onderneming is, dat spreekt volgens mij voor zich. Met de mensen die daar aan het werk zijn. Daarnaast hebben we elkaar eerder over gesproken in een uitzending, een tijd terug. Heb jij een mondmaskerfabriek? Ja. Daar is niet zoveel animo voor tegenwoordig, denk ik. Nee, of wel? Klopt. Nou ja, we hebben nu nog steeds best veel klanten. Ziekenhuizen en vooruit de mondzorg. Wat heel leuk was, dat in corona hebben we natuurlijk ongelooflijk veel geleverd aan de zorg. Maar ook na corona zijn er klanten bij ons gebleven. Maar dat is ook een sociale onderneming, dit? Ja, we hebben daar uiteindelijk op het hoogtepunt met 60 mensen gewerkt, waarvan 50 mensen met een vluchtelingenachtergrond. Ja, ja. En die zijn ook uit de uitkeringen gegaan. Dus ja. Is dat dan de definitie? Want met mondmaskers kan je ook veel winst maken, weten we. Ja, is de definitie dan van een sociale onderneming dat in dit geval vluchtelingen daar aan het werk zijn? Nou, ik denk dat er nog veel meer dingen zijn. We hebben ook dingen vastgelegd in ons statuten. Wat we doen met ons dividenduitkering, met de winst. Dat je die direct weer investeert in je missie. Dus we hebben een heel groot deel van onze taaltrajecten daarmee kunnen financieren. Dus je zit op een hele andere manier als bedrijf in elkaar. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je rendeert en dat het klopt wat je doet. En niet al je geld aan het sociale stuk geven. Maar daar zoek je de hele tijd een balans. Dus, ja, is dat moeilijk? Ja, ik vind dat soms wel lastig. Omdat we hebben bijvoorbeeld in Utrecht een heel mooi restaurant op het AZC. Daar doen we commerciële evenementen, maar we doen ook maatschappelijke evenementen. En dan hebben we dus echt de afspraak met de floor manager van per week moet je zorgen dat je zoveel evenementen aan de maatschappelijke kant organiseert en zoveel aan de commerciële kant. Want stel dat al 3 keer in de week er een commerciële partij is komen huren, dan kan het wijkevenement wat je ook graag wil doen om de verbinding met het AZC in de wijk voor elkaar te krijgen, die kan dan in het gedrang komen. En dat soort dingen, dan ga je vaak toch even voor het geld omdat je je omzet wil halen. Dus dat zijn dingen die je in de gaten moet houden. Ja. Plus dat, Stefan Panhuizen, dat het niet altijd makkelijk blijkt voor sociale ondernemers om aan kapitaal te komen en verder te groeien. De Europese Commissie spreekt van Nederland als een witte vlek op de Europese kaart. Waarom is het voor beleggers niet aantrekkelijk om te investeren in sociale ondernemingen? Ja, nou gelukkig is dat wel enorm aan het veranderen hoor. Dus die uitspraak van de Europese Commissie is volgens mij al van even terug. Maar het is inderdaad, kijk, wat we zien is dat financiers moeten dan wel ook oog hebben voor het maatschappelijk rendement. En het dan aandurven om misschien wat minder financieel rendement te krijgen. En maatschappelijk rendement, wat we zojuist even horen. De verbinding met de wijk bijvoorbeeld. Exact, mensen aan het werk, verbinding met de wijk. Minder gebruik van giftige stoffen, noem het maar op. Maar eigenlijk zien we gelukkig dat er in Nederland eigenlijk steeds meer financiers zijn die daar oog voor hebben. En dat gaat van de ene kant van filantropie, dus geld weggeven, wat oorspronkelijk vooral gebeurde aan goede doelen. En dan moest je ook echt een stichting zijn of een ambi-stichting zelfs. Dat je nu steeds meer filantropie ziet die zegt, nou, ik ga het ook aan startende sociale ondernemingen geven. Want in de beginfase kost het hebben van een bedrijf 9 van de 10 keer meer geld. He, dus dan is er gewoon wat extra geld nodig. En nou ja, als ze dan gaan groeien, dan kunnen ze op eigen benen staan. Maar ook echt zogenaamde impact investeerders die echt investeren door middel van aandelen. En daar ook impact targets noemen ze dat dan, aan koppelen. Dus heel erg kijken naar wat voor maatschappelijk resultaat levert mijn investering dan op. En wordt er wel eens misbruik gemaakt dat ondernemingen via jullie naam bijvoorbeeld zeggen we zijn een sociale onderneming, maar dat zal het eigenlijk helemaal niet zijn, dat ze weet ik veel te veel winst maken? Of, Nee, nou ja, wij zijn inderdaad een organisatie waarbij je moet aanmelden. Met, we hebben ook lidmaatschapscriteria, dus wij kijken daar wel kritisch naar. Hè? Dus als een bedrijf niet kan aantonen dat of maatschappelijke missie echt voorop staat, of het een zelfstandig verdienmodel heeft, ja, dan kan die ook niet bij Social Enterprise NL horen. Maar klinkt dat ook niet als een vreselijk grijs gebied en discutabel? Nou, die zitten er zeker in. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook een van de redenen dat wij ook pleiten voor de introductie van een maatschappelijke BV, de BVM. Wat een extra status is die op een bestaande BV kan gebruiken, waarin het heel duidelijk wordt, nou ja, maatschappelijke missie hangt boven je andere doelen van je onderneming. Ja, en daarmee wordt het voor iedereen veel duidelijker wat de intentie van het bedrijf is. En dat is de overheid momenteel aan het uitwerken. Dus dat zit er nog aan te komen. Absoluut. Ja. Tot slot, Fleur Bakker. We hoorden Haider uit Irak, die van barista naar floormanager was gegaan. En hij eigenlijk droomt van een eigen bruine kroeg beginnen. Gaat dat lukken? Nou, ik hoop ik wel op een gegeven moment, ja. Ja, zit er wel in? Ik denk het wel. Ik vind hij er altijd enorm goed in zijn werk. Dus, Maar als hij het gaat doen, is het een verlies voor jouw onderneming. Nou, klopt. Ja, dat dus zeker. Blijf nog maar eventjes bij deze de oproep, denk ik. Dankjewel. Dank jullie beiden. Stefan Panhuizen van Belangenorganisatie Social Enterprise NL en sociaal ondernemer, dus Fleur Bakker. Tot zover ook Geld of Je Leven. Zo één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin gaat het onder meer over weer een nieuw katshuisberaad met belangengroepen over de excuses van het slavernijverleden. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Echt irritant, zo'n sterretje in je ruit. Het is als een steentje in je schoen of een mug in je oor. Hoe fijn is het dat het gewoon meteen wordt geregeld door Autotaalglas? Supersnel opgelost. Top. Opgelost. Autotaalglas. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. 4 uur.